خیلی دیر فهمیدم از نگاه بیزاری، هی دروغ میگفتی منو دوستم داری، لحظه رو با عشق سپری میکردم، توی غم ها دیدی من باهات هم دردم، وقتی میخندیدی پا به پا خندیدم، همه ی رویامو تو نگات میدیدم، اما خیلی راحت تو بریدی از من، گریه هامو دیدی دست کشیدی از من، پای حرفم موندم تو رو دوست داشتم، نمیدونم جز عشق تو چی دیدی از من، اما خیلی راحت تو بریدی از من، گریه هامو دیدی دست کشیدی از من، پای حرفم موندم تو رو دوست داشتم، نمیدونم جز عشق تو چی دیدی از من. انتظارم از تو بیشتر از این بوده، میدونستم دنیا بعد تو نابوده، من شکستم اما این گله میمونه، دل سپردن سخته کار تو آسونه، اما خیلی راحت تو بریدی از من، گریه هامو دیدی دست کشیدی از من، پای حرفم موندم تو رو دوست داشتم، نمیدونم جز عشق تو چی دیدی از من، اما خیلی راحت تو بریدی از من، گریه هامو دیدی دست کشیدی از من، پای حرفم موندم تو رو دوست داشتم، نمیدونم جز عشق تو چی دیدی